Keşke sevmez olaydım yarim yarı varmış beyim aman dağlarda dağlarda koyun gider o da. Beyaz kime tanırlar seni yolcu sanırlar. Seni fida boyunu nazar eder yolcular. Benim aman dağlarda, dağlarda koyun güder ovada. Seni fida boyunu nazar eder. Yatma yeşil çimen.